ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डसाख्य वृद्धारण्यक परिषद तृतीय अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण आरंभ हो गया है, उसके प्रथम कंडिका को विचार चल रहा है। इसके प्रश्न है गार्गी, एक सा नाम है गार्गी ब्राह्मण, गार्गी यह प्रश्न है इसका। गार्गी ने पूछा कि पृथ्वी किस में आश्रित है, यह स्थूल है, यह स्थूल वस्तु होगा किसी सूक्ष्म में आश्रित होता है, देखा है वो माने जिसमें आश्रित होगा वो भीतर माना जाएगा, इसके बाहर भीतर जल है, क्यों जल पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है, सूक्ष्म है और जल कारण है और अपरिछिन्न है, व्यापक में जाता है, पृथ्वी कार्य है, जल का कार्य है, परिछिन्न है, जल की अपेक्षा परिछिन्न है और परिछिन्न है, स्थूल है वो, सूक्ष्म है तो स्थूल है, माने कार्य स्थूल हो जाता है, कारण सूक्ष्म होता है। पृथ्वी और जल में तो देखा गया है, आगे अनुमान से बोलती सिद्ध करती जा रही है, जैसे पृथ्वी जल में अंतर्भूत है, पृथ्वी के भीतर जल है, उसी प्रकार जल कहां आश्रित है, उसका व्यापक कौन है, क्यों आत्मा को सर्वांतर कहने में तात्पर्य है। पूर्व दो ब्राह्मणों में यह सत्य आत्मा सर्वांतर कहा, उसके निरूपण सर्वांतर क्या कहा, कौन है वो सर्वांतर निर्णय नहीं हुआ है, इस निर्णय के लिए यहां जा रहे हैं। तो गार्गी ने पृथ्वी और जल को लेकर के दृष्टांत बना दिया, जो कार्य होगा परिछिन्न होगा स्थूल होगा वो सूक्ष्म के द्वारा कारण के द्वारा व्यापक के द्वारा माने व्यापक व्यापक उसके व्यापक कारण होता है, तो जैसे जल पृथ्वी का कारण है उसे जल कहां आश्रित है, कहां स्थित है, जल कहां वायु वायु वायु में कहां, पंचभूत की चर्चा हो रही है, अग्नि क्यों नहीं कहा, व्यापक होने के लिए उसके बिना भी जो हो उसको व्यापक कहा जाता है, कैसे धूम के बिना भी अग्नि होती है, आए पत्ता पिंड में देखा है, किंतु बन्नी के बिना धूम हो नहीं सकता, धूम व्याप्य है बन्नी व्यापक है, इसलिए तो ये जो अग्नि है, यद्यपि पंचभूतों की चर्चा में अग्नि के बाद माने इसके बाद अग्नि के नंबर आना चाहिए या वायु में जा रहे हैं, अग्नि जलीय वस्तु जल को आश्रित किए बिना अथवा पार्थिव पदार्थ को आश्रित किए बिना अपना स्वरूप अभिव्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए यहां पर अग्नि को व्यापक नहीं कहा, यही कारण है, यद्यपि अग्नि है वहां किंतु या तो जल का आश्रित जैसे बिजली है उसके लिए जल का आश्रित लेना पड़ेगा या फिर काष्ठादि का आश्रय होकर के अग्नि अपना स्वरूप देख सकता है, माने व्यापक नहीं, माने जल अथवा अग्नि के बिना अग्नि का स्वरूप नहीं देखा पड़ता, उसके बिना भी जो हो उसको व्यापक कहा जाता है, या व्यापकता की ओर जा रहे हैं, इसलिए यहां अग्नि का नाम ले लेकर के वायु में गए, यद्यपि अग्नि है वहां विवक्षित है। और वायु कहां स्थित है करके पूछा, अंतरिक्ष में मतलब आकाश में, पंचभूत यहां तक है, आगे आकाश कहां है गंधर्व लोक में आदि आदि चर्चा है, गंधर्व लोक कहां आश्रित है कहा आदित्य लोक में, आदित्य लोक कहा है चंद्रलोक में, चंद्रलोक कहा है नक्षत्र लोक में, नक्षत्र लोक कहा देवलोक में, देवलोक कहा इंद्रलोक में, इंद्रलोक कहा प्रजापति लोक और विराट लोक, और प्रजापति लोक कहा तो ब्रह्मलोक, यहां शंका आती है ननु तथापि, ठीक है तथापि चार की टिप्पणी में कहा तथापि को ब्रह्म कहा, आत्मना सर्वांतरत्व से विशेषत्व निरूपण विवक्षया प्रश्न प्रवृत्ति अभिभव यही तथापि का आत्मा सबका अंतर है ऐसा विशेष रूप से निरूपण की विवक्षा है, यहां सर्वांतर है आत्मा ये विशेष रूप से निरूपण करना है यहां, इसलिए प्रश्न की प्रवृत्ति होने पर भी तथापि का अर्थ यही है, प्रश्न की प्रवृत्ति हो गई होने पर भी भूत पंचक व्यतिरिक्तानाम गंधर्व लोकादिनाम, यहां शंकालु का यह शंका यहां है कि क्या भूत पांचों भूतों से अतिरिक्त है गंधर्व लोक आदि, गंधर्व लोक आदि पंचभूत से अतिरिक्त है, ऐसा शंका करने वाली की आवश्यकता है, भूत पंचक व्यतिरिक्त आराम गंधर्व लोक आदि नाम, जो गंधर्व लोक आदि है पंचभूत में नहीं आते, अंतरत्व उपदेशात सबके माने गंधर्व लोक आदि से भी अंतर रूप से उपदेश हुआ है मंत्र में। आकाश कहाँ आश्रित है गंधर्व लोक में, गंधर्व लोक कहाँ इत्यादि करके चले हैं, उनके भी अंतरत्व रूप से तो उपदेश हुआ है चंडिका में। कथम भूत पंचक विदासन है, पंचभूतों से ही विदास हो गया, आत्मा नहीं है पंचभूत, इतना विदास कारण सर्वांतर प्रतिबंध से सर्वांतर प्रतिबंध क्यों हो गए, वो आत्मा कोटि में भी नहीं आया, वो अंतरिक्षादि क्या गंधर्वादि लोग सर्वांतर नहीं है, आत्मा कोटि में नहीं आया और भूत पंचक में भी नहीं आया, अतिरिक्त है उन मंत्र में उनका भी सुनाई पड़ा है, उनसे भी अंतर है करके, तो फिर कैसे सर्वांतर होगा, भूत पंचक के अंतर होने पर भी आत्मा गंधर्वादि के अंतर नहीं पाया, ये शंका है। तरह का पांच के टिप्पणी में कहते हैं भूत पंचकम यथोक्त लोका लोकानाम अभी यथोक्त लोग गंधर्वादी लोग यथोक्त लोकानाम अभी अंतर तो उठ गया, सबके अंतर बोला ना ब्रह्मलोक तक चले हैं यहां, तद विदाशे तद अविदाशे वहां उनका अंतरत्व में खंडन न करने पर तद अविदाशे आत्मा न सर्वांतर, तो सीधे आत्मा में सर्वांतर सिद्धि नहीं होगी, इनके तो अंतर हो जाएगा सर्वा आकाश आदि तक तो अंतर हो जाएगा, गंधर्वादी लोग रह जाएंगे, ये शंका की तो उत्तर देते हैं तत्र कहा तत्र भूतानि पंच, देखो कि पांच भूत है ना यही उनमें भी स्थित है सब सूक्ष्म सूक्ष्म क्रम से ये भूत स्थित है कहां तक ब्रह्मलोक तक कहां तक, तत्र भूतानि पंच जो पांच भूत हैं संघतानि एव पंचभूतानि एव संघतानि, जो पांच भूत ही संघात को प्राप्त हुए हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हो गया यही उत्तरम उत्तरम सूक्ष्म भागे न व्यापक न कारण रूपेण व्यवतिष्ठन्ते कहा, माने उत्तर उत्तर में गंधर्वादी लोगों में भी लेकर ब्रह्मलोक तक ये जो भूत हैं पंचभूत उत्तरम उत्तरम सूक्ष्म भाग, उत्तर उत्तर सूक्ष्म होगा पूर्व पूर्व स्थूल होगा, वो करके व्यापक है ना उत्तर उत्तर व्यापक पूर्व पूर्व व्याप्य होगा, कारण पूर्व पूर्व कार्य होगा उत्तर उत्तर कारण होगा, कारण रूप व्यवतिष्ठन्ते इस तरह से व्यवस्थित होते हैं भूत पंचक ही है ब्रह्मलोक का भूत पंचक ही है, तो भूत पंचक के खंडन से उनका भी खंडन हो जाएगा ये कहना है। एक नंबर में कहा गंधर्वाद लोकात्मना कारण रूपेण, माने अंतरिक्ष लोक के कारण कौन है गंधर्वाद गंधर्व लोक, गंधर्व लोक का कारण कौन होगा आदित्य लोक इत्यादि रूप से, न तो परमात्मनो अर्भाग तद व्यतिरेक वस्तुअंतरम अस्ति, यही भाष्यकार कहते हैं परमात्मा से नीचे जितने भी हैं परमात्मनो अर्भाग पर नीचे तद व्यतिरेक भूत पंचक व्यतिरेक तद व्यतिरेक भूत पंचक व्यतिरेक भूत पंचक से अतिरिक्त वस्तुअंतरम नास्ति, अन्य वस्तु है ही नहीं, परमात्मा से नीचे जितने भी हैं सब पंचभूति है, कहीं स्थूल है तो कहीं सूक्ष्म है, सबसे स्थूल है पृथ्वी, उसकी अपेक्षा जल सूक्ष्म है, जल की अपेक्षा वायु सूक्ष्म, वायु की अपेक्षा आकाश सूक्ष्म, आकाश और गंधर्व लोक सूक्ष्म, कोई भूत पंचक ही होगी ये तो परमात्मा नो अर्वाक परमात्मा से नीचे अर्वाक में दो नंबर की टिप्पणी है यहां भूत पंचकम माने तद माने भूत पंचकम तद व्यतिरिकरण तद माने भूत पंचक व्यतिरिकरण पांच भूतों से अतिरिक्त रूप से वस्तुअंतरम नास्ति अन्य वस्तु नहीं है भूत पंचक ही है सब परमात्मा से नीचे जितने भी है पंचभूति है सूक्ष्म सूक्ष्म आपसे है पृथ्वी स्थूल है इत्यादि चलते चलते ब्रह्मलोक अति सूक्ष्म भूत वाले हैं क्यों सत्य से सत्य मित्र श्रुते है भुज्यु ब्राह्मण में कह गया सत्य का सत्य कहा गया है तीन नंबर त्रिपण दिया नंबर दे दिया दो एक बीस द्वितीय अध्याय की बात अजात शत्रु ब्राह्मण आया सत्य से शत्रु हाँ तो सत्य से सत्य पाठ है ये तो भुज्यु ब्राह्मण का है तो नंबर गलत हो गया होता है सत्यम च भूत पंचकम सत्य से सत्य में षष्ठंत जो सत्य शब्द है पंचभूत है भूत पंचकम पांचों के समुदाय को पंचक कहा जाता है संख्याया अतिशतंता या कन ऐसा सूत्र है कन प्रत्यय करेगा तो पंचकम पांचों का समुदाय का पंचानाम समूह पंचकम, पांच के समूह को पंचक बोला जाता है, भूत पंचकम का। सत्य से सत्यम, ये सत्य शब्द का अर्थ भूत पंचक है, उस भूत पंचक वाला जो सत्य उसका सत्यम तो परमात्मा, प्रथमांत सत्य शब्द परमात्मा है, सत्य का भी सत्य माने ब्रह्मलोक तक भूत पंचक ही है, उसका भी सत्य होता है परमात्मा। सत्य से सत्यम, सत्य से सत्यम शब्द से पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मलोक तक, और प्रथमांत है उसके आगे परमात्मा सत्य। कश्मीन खलु आप होता से पूर्वता से भी, फिर पूछा जल कहां, जैसे ये तो प्रत्यक्ष था पृथ्वी जल में ओतप्रोत है, जल व्यापक है, कारण है, सूक्ष्म है पृथ्वी की अपेक्षा, इसको दृष्टांत बना करके गार्गी ने पूछा कि जल फिर कहां किस में ओतप्रोत है। तो तासाम भी कार्यत्वात, जल भी तो कार्य ही है ना, कार्य ही है, कार्यत्वात फूलत्वात परिचन्नत्वात, वो भी कार्य ही होता है। जो अनात्म वस्तु यदि व्यापक होता है तो किसी न किसी का व्याप्य होगा, वो क्या होगा, अनात्म वस्तु यदि व्यापक होता हो, जैसे पृथ्वी का व्यापक बना हुआ है जल अनात्म वस्तु है, तो किसी न किसी व्याप्य होगा वो, कश्य अभी मन तासाम अपनी कार्यत्वाद, तासाम जलाना जो जल है उनका भी कार्यत्वाद, थूलत्वाद परिचन्न, वो भी तो कार्य है, थूल है परिचन्न है, पृथ्वी का अपेक्षा सूक्ष्म है, कारण है, अपरिचन्न है, किंतु अन्य की अपेक्षा तो थूल होगा ना वो जल भी, एक अपाम तासा मैंने अपाम, तो जल का भी का, जल में भी कार्यत्व तो होने से, थूलत्व तो होने से, परिचन्न तो होने से, क्वचित ही ओतप्रोत भाव है ना भवितव्य, कहीं ना कहीं क्वचित कहीं ओतप्रोत भाव से उसको भी होना चाहिए, उसका भी व्यापक और अपरिचन्न कारण कोई ना कोई होना चाहिए, कौन है वो पूछना चाहते हैं, कौत आसाम ओतप्रद भाव, कहां उनका उत्प्रद भाव है, इति एवं उत्तरोत्पन्न प्रसंगो योजित, इसी प्रकार आगे आगे का प्रसंग चलते चलते कहां तक ले जाना, ब्रह्मलोक तक गएगा, जल कहां उत्प्रद है, वायु में उत्तर गया, और वायु कहां उत्प्रद है, अंतरिक्ष में, ऐसा ऐसा करके कहां तक चल रहा है, ब्रह्मलोक तक, वायु गार्गी थी, उत्तर क्या दिया, जल कहां उत्प्रद है कहा, तो उत्तर क्या दिया, वायु वायु में, ऐसा कहा ननु अग्नौ यदि वक्तव्यम, जल का उत्प्रोत अग्नि में कहना चाहता, अग्नि आप बोला हुआ है, जल का कारण अग्नि है, तो वायु यहां कैसे बोल दिया, तैतृ परिषद के अपेक्षा विरोध होगा ना, ननु अग्नौ यदि वक्तव्यम, जल का कहां उत्प्रोत है कहने को उत्तर देना चाहिए, अग्नौ बोलना चाहिए, वायु कैसे बोल दिया, तो नहीं सदोष वाशिकार का तो कोई दोष नहीं, अग्ने पार्थिवम आप्यम बा धातु अनाश्रित्य इतर भूतवत स्वातंत्र आत्मलाभो नास्ती, अग्नि का स्वभाव ऐसा है ना, या तो पार्थिव वस्तु या जलीय वस्तु, दो में से अग्ने पार्थिवम आप्यम बा धातु माने वस्तु, ये जो दो वस्तु हैं, चाहे पार्थिव वस्तु हो चाहे जलीय वस्तु हो, अनाश्रित इन दोनों में से किसी एक में आश्रित हुए बिना, इतर भूतवत अन्य भूत जैसे अपने आप में स्वतंत्र हो जाते हैं, किंतु अग्नि स्वतंत्र रूप से अपना स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकती, किसी के आश्रय लिए बिना, कौन, या तो काष्ठ आदि माने पार्थिव वस्तु या जलीय वस्तु जल आदि के बिना अपना स्वरूप लाभ नहीं कर सकती, इतर भूतवत स्वातंत्र आत्मनो लाभम नास्ति, अग्नि का अन्य भूतों के समान स्वतंत्र रूप से अपना लाभ नहीं है, आत्मलाभ नहीं है उसका, स्वरूप लाभ नहीं है, तस्मिन वो तो प्रभाव होते, इसलिए इसी कारण से उस अग्नि में जल का वो तो प्रभाव नहीं कहा जाएगा, स्वतंत्र नहीं है वो, अपने स्वरूप प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं, जैसे अन्य भूत अपने स्वरूप प्राप्ति में स्वतंत्र है वैसा अग्नि नहीं है, उसको दो में से किसी एक का सहारा लेना पड़ता है, या तो काष्ठादि का सहारा लेना पड़ता है अग्नि का स्वरूप प्राप्त होगा, या जल के सहारे से विद्युत रूप अग्नि के स्वरूप प्राप्त होगा, उसके दोनों दो में से किसी एक का सहारा लेना नहीं हो सकता, इसलिए अग्नि का नाम यहां नहीं लिया गया, एक टीका में देखते हैं, उक्त नित्य प्रश्नार्थे स्थिते सती, तत्र का अर्थ भाष्य में जो तत्र शब्द है ना उसका अर्थ पूर्वोक्त तरीके से प्रश्न के विषय में स्थित हो जाने पर कहा, भूतात्म स्थिति निर्धारण वा शब्द अथवा भूतों की स्थिति के निर्धारण में यह शब्द भी दिया गया, भूत स्वरूप भूतात्म में भूत और आत्मा किस स्थिति निर्धारण में सप्तमी व्यक्ति कहा यही है। भूत पांचों भूतों के संघात वाले होते हैं, कार्य होते हैं, आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसे बताने के लिए तत्र का एक हो सकता है। छह नंबर टिप्पणी में कहते हैं इसको भूत आत्मा स्थिति निर्धारण कहा, भूत और आत्मा दोनों की स्थिति के निर्धारण करना, कौन संघात है कौन असंघात है। तथा च भाष्यस्थ तत्र इति पदस्य, भाष्य में जो तत्र पद आया उसका पदस्थ परिणामी अपरिणामी भूत आत्मा स्थिति और मध्य अर्थ होगा। परिणामी होता है भूत और अपरिणामी होता है आत्मा, यही है भाष्य में आया तत्र पद का अर्थ है, दोनों में से एक परिणामी है एक अपरिणामी है। चेतन का परिणाम नहीं होता, भूतों का परिणाम होता है, रूपांतर हो जाता है। ये दो माने दो को निर्णय करने में एक लगा दिया। तथा च भाष्यस्थ तत्र इति पद से, भाष्य में आया जो तत्र पद है उसका परिणामी अपरिणामी भूत आत्मा, एक आत्मा है भूत है, भूत है परिणामी और आत्मा है अपरिणामी भूत आत्मा, स्थिति और मध्य उन दोनों की स्थिति में से स्थिति के मध्य में एक कहा। भाष्य च भूतानि एव इति एवकार से, भाष्य में जो एवकार आगे है तत्र भूतानि पंच संगतानि एव ऐसा है, वो एव को भूतानि एव लगा, भूतानि एव संगतानि न तो आत्मा, भूत ही संगात को प्राप्त हुए हैं आत्मा नहीं है ऐसा। भाष्य च भूत भूतानि एव इति एवकार से, जो भूतानि एव एवकार से भिन्न क्रमण अन्वय, भिन्न क्रम माने पूर्व में ले जाना एवकार को, संगतानि एव के स्थान में एवकार न पड़ करके भूतानि एव संगतानि ऐसा कर, जहां है वहां एवकार लय अन्वय संबंध कर समय भिन्न कर, कहां ले जाना भूतानि के साथ संबंध कर। तथा तो क्या होगा इसका, अपरिणाम स्थिति आत्मा एवकार व्यवच्छेद्य, भूतानि एव परिणामी यही अर्थ आ जाए, क्या आ जाए परिणाम, परिणत होने वाले कौन है, भूतानि एव भूति है, आत्मा अपरिणामी है, अपरिणामी अपरिणाम स्थिति आत्मा एवकार व्यवच्छेद्य, एवकार के द्वारा भूतानि एव लगाने से आत्मा अपरिणामी है, वो पृथक हो जाएगा अलग हो जाएगा। अथवा भूतान भूत अन्यत्व में वो लोकेशु तेन व्यवच्छेद, अथवा भूत से भिन्न जो वस्तु होगा ना उसको एवकार के द्वारा व्यवच्छेद्य होगा, भूत से भिन्न कौन है, आत्मा है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। अयम आशय अभिप्राय बताते हैं इसका, भूत राशि एक दो राशि है यहां, एक भूत राशि है एक आत्मराशि है, भूत राशि एक अपरस्य आत्मराशि, दूसरी राशि कौन है, आत्मराशि है, दो वस्तु है। नैव अस्ति आभ्याम अन्य तृतीय, ये दो राशि से अन्य कोई तृतीय वस्तु नहीं है, एक भूत राशि है एक आत्मराशि है, उससे अन्य वस्तु नहीं है। तत्र आद्य परिणामी, भूत राशि जो पहला वाला है परिणामी है, बदलने वाला है, परिणामी ही परिणामी नित्य है, भूत भी अनित्य नहीं तो नित्य होते हैं, जैसे मिट्टी दिखाई पड़ते घट में दिखाई पड़ते, कपाल में दिखाई पड़ते कपाल घट में, कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ेगा, परिणामी नित्य है भूत राशि, परिणामी नित्य है। कुटस्थ नित्य से द्वितीय, आत्मराशि जो है निर्विशेष है, कुटस्थ नित्य है, परिणामी नहीं है, कुटस्थ है, निर्लेप है, ऐसा नित्य है वो। तत्र आद्य राशि जो भूत राशि है वो राशि राशि परिणाम भूतानि गंधर्वलोक आदि ने, वो भूत राशि का परिणाम भूत है गंधर्वलोक आदि, वहां भी भूत है पंचभूत है गंधर्वलोक आदि, ब्रह्मलोक तक पंचभूत है भूतानि। अतः तत्रैव अंतर्भवन्ति, इसलिए गंधर्वलोक आदि में कहां अंतर्भूत होता है, तत्रैव भूतानि एव भूतेषु एव भूतों में ही हो जाते हो, वो भी भूति है जो सूक्ष्म सूक्ष्म भाव से है, पहले वाले जितने थूल थूल पके आगे वाले सूक्ष्म सूक्ष्म है, व्यापक व्यापक है, ऐसा है। तो भूत पंचक विदास है ना, जो भूत पंचक विदास कर दिया यहां पांचों भूतों के खंडन के द्वारा, सर्वांतर प्रतिपद विवक्षा, पांचों भूतों से आत्मा को अलग करने पर आत्मा सर्वांतर सिद्ध हो जाएगा, यह तात्पर्य यही है। गंधर्व लोक आदि ब्रह्मलोक तक क्या पंचभूत का ही है, सूक्ष्म सूक्ष्म भाव में है वो, पंचभूत में ही है कहा। आगे टीका में कहते हैं, अथ परमात्मा भूत अंतर, परमात्मा भूत अनंतर हितत्व, अनंत हितत्वात् पृथक एव गंधर्व लोकादि वस्तुअंतराणि भविष्यन्ति इति नित्यः। पूर्वादी महाराज गंधर्व लोकादि जो है ना परमात्मा के अंतर्भूत भी नहीं, गंधर्व और परमात्मा के अंतर्भूत भी नहीं रहे, अतिरिक्त हो गया, ये पूर्वादी की शंका है। अथ ननु, अथ माने ननु है, शंका में है ये ननु। अथ परमात्मा भूत, एक परमात्मा और एक भूत, दो इसलिए अनंतर हितत्वात् ये गंधर्व लोक आदि परमात्मा में भी अंतर्भूत नहीं, भूतों में भी अंतर्भूत नहीं, ऐसा होने से पृथक एवं गंधर्व लोक आदि ही, गंधर्व लोक आदि पृथक है, दोनों से अतिरिक्त है, आत्मा भी नहीं है भूत भी नहीं। वस्तुअंतराणी ये तीसरे वस्तु है भविष्य में, ये तीसरे वस्तु सिद्ध हो जाएंगे, तो सिद्धांत का नित्य है ना, तीसरा वस्तु नहीं हो सकता, एक अनुपात टिप्पणी देखना पड़ेगा। उक्त अभिप्रायम अजान दो, सिद्धांत का अभिप्राय यही था, दो ही राशि है, कितने राशि है, एक भूत राशि है, एक आत्मराशि है, आत्मराशि मानी कूटस्थ नित्य है अपरिणामी है, और ये भूत राशि जो है परिणामी है, दो वस्तु, किंतु ये कहा गया जो अभिप्राय उसको न समझता हुआ पूर्वादि शंका करता है, क्या है उक्त अभिप्राय अजान दो, जो अभिप्राय बताया गया था उसको न जानता हुआ, यथा शुद्धग्राहीण जैसा सुनाई पड़ा वैसा ही सुनने वालों का ग्रहण करने वाले का, कश्यचित किसी का शंका उत्थापित, किसी व्यक्ति के शंका उत्थापन करते हैं, अथ परमात्म भूत अंतरहितत्व, परमात्मा में अंतर्भूत नहीं है कौन, गंधर्वादी लोग और भूत में भी नहीं है, तो तीसरे हो गए और वो रह गए तो सबके अंतर आत्मा कैसे बनेगा, ये शंका है। संगत पंचभूतानाम एवं उत्तरोत्तरम सूक्ष्मादि विपरीत अवस्थान है भी, ठीक है, संघात को प्राप्त हुआ जो भूत है उत्तर उत्तर रूप से सूक्ष्मादि रूप से रहने पर भी, गंधर्व लोक आदि तो अतिरिक्त है, ये पूर्वादि की कहना है, फिर तो सिद्धांत का ना कहा न च परमात्मनो अर्वाग तद विरेकेण वस्तुअंतरम अस्ति, ये कहा परमात्मा से नीचे भूत पंचक से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, भूत पंचक से अतिरिक्त वस्तु है तो एक आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं, गंधर्वादी लोग भी भूत पंचक का ही समुदाय है, वो सूक्ष्म सूक्ष्म भूत है, ठीक है। गंधर्व लोकादि नाम अपि, गंधर्व लोकादि नहीं अपि, जो गंधर्व लोकादि है ना वह भी भूतानाम एक अवस्थान अविशेष, अवस्थान अविशेष आप कहते हैं, भूतों का ही एक अवस्थान विशेष है, भूतों का ही एक स्थिति है, वो भी अवस्थिति है, अन्य नहीं है, तथा सत्यम भूत पंचकम, इसलिए क्या सिद्ध हुआ कहते हैं, सत्य शब्द से कहा जाता है भूत, सत्य से सत्यम में सत्य शब्द का अर्थ भूत पंचक है, दो ही वस्तु आएगा, कस्य सत्यम, उस पंचभूत का भी जो सत्य क्या होगा, कहा परम ब्रह्म, नान्यत अंतराले, अन्य कोई अन्यत अंतराले नास्ति, अन्य वस्तु के अंतराल में प्रतिपत्तव्य नहीं जानना चाहिए, कोई भी समझना चाहिए भिन्न वस्तु, गंधर्ववादी लोग अतिरिक्त ऐसा नहीं समझना चाहिए, इति अन्य प्रतिषेधार्थ च शब्द, माने भूत और आत्मा से तृतीय वस्तु का प्रतिषेध करने के लिए दो बार चकार लगा दिया कहते हैं, सत्यम च भूत पंचकम, सत्य से सत्यम च परमात्मा, भाष्य में दो बार चकार लगा दिया कहते हैं, इसके लिए दो ही राशि है, उसे अन्य वस्तु नहीं है, ये कहना है। ततः पांच के टिप्पणी में कहा तेषां तद अवस्था अविशेषा, तेषां माने गंधर्व लोकादि नाम, तद अवस्था माने भूत पंचक अवस्था अविशेषा, भूत पंचक ही हो, इसलिए दो ही वस्तु होते हैं, एक भूत पंचक है सत्य से शब्द का अर्थ, असत्यम का अर्थ आत्मा, दो ही होते, क्योंकि भूत पंचक की उपलब्धि नहीं हो सकती आत्मा के बिना, अधिष्ठान के बिना कल्पित वस्तु की माने अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, जैसे सर्प को सत्य कहा जाता है व्यवहार देखते समय में, किंतु सत्य का सत्य कौन है, रस्सी रज्जु है, उसका भी सत्य तो रज्जु में है, ऐसा ही है, ठीक है। आगे तात्पर्य उक्त्वा प्रश्नम उत्थाप्य तदक्षण, अभी तक तो इस कंडिका का तात्पर्य बता रहे थे, तात्पर्य उक्त्वा तात्पर्य कथन करके प्रश्नम उत्थाप्य, प्रश्न उठाते हैं गार्गी के जो प्रश्न है उत्थाप्य तद अक्षराणि व्याकर, देखो प्रश्न प्रश्न का जो अक्षर होगा शब्दावली का व्याख्या करते हैं, कहा छह नंबर टिप्पणी में कहा प्रश्न श्या, प्रश्न का तात्पर्य होगा गार्गी के प्रश्न का तात्पर्य बता दिया, बताने के बाद आगे उसके प्रश्न का ही जो शब्दावली है उसके व्याख्या करते कहा कस्मिन इत्यादि, कस्मिन खलु आप अवतास प्रताश, एक प्रश्न आया पृथ्वी तो जल में उत्पुरुत है प्रत्यक्ष है, उसके लिए पूछा नहीं पृथ्वी का आश्रित है, नहीं पूछा पार्थिव धातु जल में आश्रित है प्रत्यक्ष है, तो उसको दृष्टांत बना करके तो जल भी परिचिन्न होता, क्यों, क्योंकि अनात्म वस्तु यदि किसी का व्यापक होता है, पृथ्वी का व्यापक बन रहा है जल, अनात्म वस्तु व्यापक बनता हो तो किसी न किसी का व्याप्य बनेगा, तो कहां आश्रित है वो, उत्प्रोत कहां है जल, ये प्रश्न है, कस्मिन खलु आप होता प्रताचित ही क्यों कहा गया तासाम अपी माने अपाम अपी जो जल है ना उनको भी उनका भी कार्यत्वाद वो भी तो कार्य है जैसे पृथ्वी कार्य है जल में आश्रित रही तो वो भी कार्य है थूलत्वाद वो भी थूल है और परिचिन्नत्वाद वो भी परिचिन्न है तो क्वचित ही ओतपुरत भाव है ना कहीं ना कहीं ओतपुरत भाव है उसको भी होना चाहिए जल को भी होना चाहिए ये प्रश्न क्वा तासाम ओतपुरत भाव कौन है कहां उनका ओतपुरत भाव है जल का ये पूछा इत्येवं इत्यादि कहना चाहते हैं ठीक है देखो कस्मिन्नु खलु वायु इत्यादि उक्त न्याय अधिदिशति कहते हैं आगे जल कहां आश्रित का वायु में ये कहना चाहते हैं वायु इति गार्गी बोल दिया है वायु में कहा फिर वायु कहां है इत्यादि का कहते हैं ये कहना चाहते हैं इत्यादि जो आगे तक के लिए एक साथ बोलते हैं कहा एवं गर्ग बोला एवं उत्तरोत्तर प्रसंगो योजित इस प्रकार आगे आगे के प्रसंग देखते जाना चाहिए आगे आगे माने वायु कहां है ओतप्रोत है और अंतरिक्ष कहां ओतप्रोत है इत्यादि ब्रह्मलोक तक चलना चाहिए कहा वायु गार्गी तो उत्तर दिया वायु बोल दिया ठीक है वायु इति अयुक्ता वायु में कहना ठीक नहीं है पूर्वादी शंका करता है जल का ओतप्रोत भाव तो अग्नि में बोलना चाहिए वायु इति अयुक्ता ये ठीक नहीं प्रत्युक्ति के उत्तर ठीक नहीं है अयुक्ता प्रकृति अपाम अग्निकार्यत्वाद जल तो अग्नि का कार्य है अग्नौ इति वक्तव्यत्वाद बोलना चाहिए अग्नौ जल का उत्प्रोत कहना अग्नौ कहना चाहिए कि कंडिका में कैसे बोल दिया वायु इति वायु में कैसे बोला ये शंका आ गई संकते कहा संकत ननो अग्नौ इति वक्तव्य वायु के स्थान पर पहले अग्नौ बोलना चाहिए अग्नि में उत्प्रोत कहना चाहिए ठीक है अग्निर उदक व्यापक काष्ठादिपारतंत्र्यात् स्वतंत्रेण केनचित अपाम व्याप्तिर वक्तव्या इति अग्निम हित्वा तत्कारणे वायु इति उक्तम वायुश्च स्वकारण तंत्रत्वेपि न उदक तंत्रता इति तद व्यापकत्व सिद्धि इति उत्तरम् आह अग्निर उदक व्यापकत्वेपि अग्नि जल का व्यापक होने पर भी कारण है अपरिच्छिन्न है तो सूक्ष्म है होने पर भी काष्ठ विद्युदादि पारतंत्र्याद दूसरे के अधीन होकर के स्वरूप लाभ होता है अग्नि का काष्ठ अथवा विद्युतादि काष्ठ विद्युतादि पारतंत्र्याद माने जल आदि को लेकर के अथवा काष्ठ आदि को लेकर के स्वरूप लाभ परतंत्र है वो स्वतंत्र नहीं हो पाता अग्नि स्वतंत्र है ना केंद्रित अपाम व्याप्तिर वक्तव्य उस जल के स्वतंत्र रूप से व्याप्ति कहीं कहना चाहिए इति अग्नि भी तो इसलिए अग्नि को छोड़कर त्याग करके तत्कारण है अग्नि का जो कारण है कौन वायु वायु इति उत्तम वायुश्च स्वकारण तंत्रत्व भी यद्यपि वायु भी अंतरिक्ष के अधीन है अपने कारण के अधीन है होने पर भी न उदक तंत्रता जल के अधीन नहीं है वायु व्यापक हो सकता है वो इति तद व्यापक जल का व्यापक हो सकता है ये कहा उत्तम महर्षि घोष इत्यादि का टिप्पणी है का उदक व्यापकता व्यापकत्व कहा व्यापकत्व सिद्धि कहा माने तद माने उदक जल का व्यापक हो जाता है भाई नई सदोष इत्यादि सिद्ध कहा एक नई सदोष अग्नि पार्थिवम आप्यम बा धातुम अनाश्रित अग्नि का स्वरूप जो है ना चाहे पार्थिव पदार्थ काष्ठ आदि हो चाहे जलीय पदार्थ कोई उसका आश्रित हुए बिना इतर भूतवत स्वातंत्र आत्मलाभ नास्ती अन्य भूतों के जैसे स्वतंत्र रूप से अपना स्वरूप लाभ होता है अग्नि का स्वरूप लाभ नहीं हो सकता ये दो के अधीन हो जाता है अपने स्वरूप लाभ के लिए तस्मिन ओतप्रद भाव न उपदेशे अग्नि में तस्मिन मन अवरव ओतप्रद भाव नोपदेश उपदेश नहीं किया जाता कहा अंतरिक्ष लोक शब्दार्थ महा वायु कहा पूछेंगे अंतरिक्ष शब्द अंतरिक्ष में कहेंगे कस्मिन न खलु वायु ओतस्य प्रोतस्य वायु कहां ओतप्रोत है कहां आश्रित है वायु के कार्य कहां ओतप्रोत अंतरिक्ष गार्गी बोल दिया अंतरिक्ष में नहीं कहा अंतरिक्ष लोक में कहा अंतरिक्ष लोक में कहा गार्गी का तब कहते हैं ठीक है हम ये बोलते हैं अंतरिक्ष लोक शब्द था अंतरिक्ष में तो आकाश होता है अंतरिक्ष लोक माने क्या होता है कहते हैं तानी एव भूतानी वो जो पंचभूत है ना संगतानी जो मिले हुए हैं पांचों भूत पंचीकरण वाले हैं वह अंतरिक्ष लोक आदि लोक वही अंतरिक्ष लोक भूतों को ही कहा गया है, तो मिले हुए जो पंचभूत हैं उनको ही, और पूर्व की अपेक्षा वो सूक्ष्म है, बात इतनी है, अंतरिक्ष लोक वही है। तानी अपनी गंधर्व लोक है, सुन जो अंतरिक्ष लोक भी गंधर्व लोक में, लोक माने सूक्ष्म भूत में और सूक्ष्म भूत में, गंधर्व में नहीं गंधर्व लोक में, गंधर्व लोक भी भूतों का कार्य है, पंचभूतों का कार्य है, उत्तर उत्तर सूक्ष्म भाव है, पूर्व पूर्व स्थूल भाव है। तानी अभी गंधर्व लोकेशु, गंधर्व लोक का आदित्य लोकेशु, गंधर्व लोक आदित्य लोक में, आदित्य लोक माने भी भूत पंचक ही है, वो सूक्ष्म है। आदित्य लोक का चंद्र लोकेशु, वो चंद्र लोक में है, वो भी भूत पंचक ही है, वो भी भूत समुदाय वही है। चंद्र लोक का नक्षत्र लोकेशु, चंद्र लोक नक्षत्र लोक में, नक्षत्रों में नहीं है, नक्षत्र लोक में भूत पंचक में है, नक्षत्र लोक का देवलोकेशु, क्या नक्षत्र लोक देवलोक में, देवलोक का इंद्र लोकेशु, देवलोक इंद्र लोक में, वो भी भूत पंचक ही है, तो कारण कारण बनते जा रहे हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म है इसे कारण। और इंद्रलोक का विराट शरीर आरंभक भूतेशु, मैंने प्रजापति लोकेशु का अर्थ विराट का आरंभक जो भूत है ना, जिससे विराट शरीर बनना है, वो पंचभूत सूक्ष्म है, उसमें है इंद्रलोक, मैंने प्रजापति लोकेशु करके प्रजापति लोक वही है। और प्रजापति लोक कहा जो प्रजापति लोक है, क्यों बहुवचन बहुवचन कर रहे किसके लिए, पांच है पंचभूत है, सूक्ष्म स्वभाव जा रहे इसलिए कह रहे ब्रह्मलोकेशु बोल दिया। ब्रह्मलोका नाम अंडारंभक का अंडारंभकानि भूतानि, ब्रह्मलोक किसको बोलते हैं, ब्रह्मांड के आरंभक जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म भूत है उसको ब्रह्मलोक कहा गया है। ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ ब्रह्मांड के जो आरंभक भूत है, जैसे ब्रह्मांड बनना है, सारा संसार बनना है, जो आरंभ सूक्ष्म बीजावस्था वाला भूत है उसको ब्रह्मलोक शब्द कहा। ये कह रहे हैं एक नंबर टिप्पणी है ना, ब्रह्मलोका नाम, ब्रह्मलोका नाम है इत्यादि, ब्रह्मलोक नाम किसका है, माने ब्रह्मांड के आरंभक जो भूत है वो ब्रह्मलोक नाम उसी का कहा। तदुक्तम भारतीय भारतीय कहा अंडारंभक भूता नाम ब्रह्मलोका विधिष्यते अभिधाष्यते, अंडारंभक भूता नाम ब्रह्मांड के जो आरंभक भूत है, बीज अवस्था में जो भूत है सूक्ष्म भूत, ब्रह्मलोका अभिधिष्यते ब्रह्मलोक शब्द के द्वारा कहा जाता कहा जाएगा। एक सर्वत्र ही कहते हैं, सर्वत्र एक ही लेना, गंधर्वादी लोक से ब्रह्मलोक तक एक ही समझ, भगवत पंचक ही है, सूक्ष्म सूक्ष्म भाव से है, यही समझना सर्वत्र ही। दो नंबर टिप्पणी कहा अंतरिक्षादि लोक, अंतरिक्ष लोक आदि सु अंतरिक्ष लोक आदि में सर्वत्र यही समझना, क्या समझना, सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण है, तो पंचभूत ही है सब में, क्योंकि पूर्व पूर्व पूर्व में स्थूल स्थूलता है, उत्तर उत्तर में सूक्ष्म सूक्ष्म है, सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण प्राणी उपभोग आश्रय कारण परिणाम थे, प्राणियों के उपभोग के आश्रय रूप से परिणत जो भूत हैं, तब तक प्राणी भी सूक्ष्म सूक्ष्म है, ऊपर ऊपर रहने वाले, तो प्राणी के जो उपभोग के आश्रय आश्रय के आकार से परिणत जो भूत हैं, संगतानी मिले हुए पंचभूत ही है वो भूतानी, तानी एवं पंच यदि बहुवचन मान जी, उन्हीं भूतों को पंच शब्द से बहुवचन का प्रयोग कर दिया गया, बहुवचन के भागीदार होते हैं, सेवन करते हैं, ऐसा है तो भाग भाजी भांजी ऐसा है, नपुंसकलिंग है प्रथमा के बहुवचन है, भज धातु से हुई प्रत्यय होता भज और हुई ऐसा सूत्र है, उपदा वृद्धि होगी भाज बन जाएगा, उसके बाद कुत्तो हो जाएगा भाग बन जाएगा, ऐसा लग जाएगा, चोरकू लग जाएगा, सवर गए कवर को ककार हो गया, भाग शब्द बन जाएगा, एक वचन में तो भाग बन जाएगा, दो वचन में भाज है ई है भाजी, और बहुवचन में दुम आ जाएगा, नपुंसक का झल जाए झलन का है नपुंसक आएगा बन जाएगा भांजी, ऐसा बनाएगा। बहुवचन के भागीदार यही है कौन है, पंचभूति है सर्वत्र तत्त लोकों में, बहुवचन के भाग जो बहुवचन प्रयोग किया लोका लोका लोका बोलते गए, बहुवचन के भागीदार यही है। कश्मनु खलु ब्रह्मलोक अवतास प्रोताचा प्रश्न होगा, ब्रह्मलोक गावी की प्रश्न करेगी, ब्रह्मलोक कहाँ ओतप्रोत है, जैसे पूर्व पूर्व पर्याय पूछते गए, एक पृथ्वी को छोड़कर के पूछती गई, पृथ्वी तो प्रत्यक्ष था, पृथ्वी कहाँ आश्रित है नहीं पूछा, तो जल में आश्रित सब जानते हैं, तो जल के बिना ये मुट्ठी बांधा हुआ सत्व के समान बिखर जाएगा, जल में आश्रित जानते हैं, इसको दृष्टांत बना करके आगे आगे पूछती गई, तो ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद कहा कश्मन खालू ब्रह्मलोक अवतास प्रताचित ही, इतना पूछा गार्गी ने, तब कहते हैं याज्ञवल्क्य सहोवाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ने कहा हे गार्गी संबोधन करके कहा, माति प्राक्षी ज्यादा मत पूछना, ज्यादा प्रश्न मत करना, स्वम प्रश्नम न्याय प्रकारम अतीत, अपना जो प्रश्न है ना युक्ति के संगत को छोड़ करके, युक्ति संगत होना चाहिए, न्याय वाली युक्ति है, स्वम प्रश्नम अपना जो प्रश्न है न्याय प्रकारम अतीत, युक्ति के प्रकार को त्याग करके, आगमेन प्रश्नभ्याम देवताम माने अनुमान के प्रकार को छोड़ करके आगम के द्वारा जाने, श्रुति के द्वारा जानने की जो देवता है ब्रह्मलोक का आश्रित है, पूछना क्या है, सूत्रात्मा पे है कहना है कि तो सूत्रात्मा आगम के श्रुति का विषय है, अनुमान का विषय नहीं है, ये कहना चाहते हैं। स्वम प्रश्न न्याय प्रकार अतिथ्य, तुम्हारा प्रश्न जो है न्याय माने अनुमान प्रकार को त्याग कर, आगमन प्रष्टभ्याम देवताम, आगमन श्रुति के द्वारा प्रष्टभ जो देवता है, अनुमान है नमापराक्षी, अनुमान के द्वारा पद पूछो उस देवता को, ब्रह्मलोक का आश्रित है ऐसा पद पूछो, वो जो ब्रह्मलोक का जो आश्रय होगा वो तो आगम का विषय है, अनुमान का विषय नहीं, ये कहना है। चार की टिप्पणी में कहते हैं, अच्छा बहुवचन भांजी में भी एक वार्तिक दिया है, अत्र वार्तिक आरंभक बहुत्वाच बहुरूपे रिहस्यते, आरंभक बहुत है, पांच मिलकर के आरंभक बनते हैं, सर्वत्र पांच, एक लोक क्या किसे बना, पंचभूत से बना हुआ है, तो आरंभक उस लोक के आरंभक बहुत होने से बहुवचन के भागीदार हो गए। आरंभक बहुत्वाच बहुतिर यह गृह्यते, बहुवचन का प्रयोग यहां कहा जाता है, कहा स्वम प्रश्नम न्याय प्रकारम इत्यादि में टिप्पणी चार की, प्रजापति आदि स्वरूप विषयकम प्रश्न, जो प्रजापति है प्रजापति स्वरूपादि विषय प्रश्न न्याय प्रकार, प्रजापति तक जो पूछा गया था वो तो न्याय युक्ति संगत है, माने अनुमान से सिद्ध होता है वो प्रकार, अनुमान करणम न्याय प्रकार माने अनुमान करणम, प्रजापति तक तो ठीक है वो, अतिथ्य उसको त्याग करके, अनुमान त्याग करके, अनुमानिक प्रश्न विषय प्रजापत्यादिकम अतिक्रम्य, अनुमान का जो विषय था प्रजापति आदि को विषय करने वाला था उसे अधिक्रमण करके सूत्रम अधिकृत्य, अब सूत्र सूत्रात्मा को विषय बनाकर अनुमान है ना सर्वथा एवं प्रश्न आकार से, सूत्रात्मा कहाँ रहता है सूत्र को लेकर के ऐसा कभी नहीं पूछना, प्रश्न नहीं करना, क्यों अनुमान का विषय नहीं है, यथवा अथवा स्वप्रश्नम सूत्र प्रश्नम, अथवा सूत्र कहाँ रहता करे तुम्हारा प्रश्न यही है, स्वम प्रश्न सूत्र संबंधी प्रश्न है, ब्रह्मलोक कहा रहता है सूत्र संबंधी प्रश्न है, न्याय प्रकार आगमिकम, आगमिक है वो युक्ति संगत है, सूत्र को पूछना हो तो आगम से पूछना चाहिए, युक्ति संगत है, आगमन अतिक्रम में उसको अतिक्रमण, आगमिक को अतिक्रमण करके अनुमान है ना महाप्राक्षी, वो सूत्र आत्मा को अनुमान के द्वारा मत पूछो, ये कहना है। हे गार्गी यश्याम ब्रह्मलोक का ओतप्रोत भाव न बर्तनते, जिसमें ब्रह्मलोक ओतप्रोत भाव से रहते हैं, यश्याम जिसमें जिस देवता में, यश्याम देवतायाम जिस देवता में, सूत्रात्मा देवता में ब्रह्मलोक ओतप्रोत भाव से है, यश्याम यश्याम जिस देवता में ऐसा है, यश्याम ब्रह्मलोक का जो ब्रह्मलोक है ओतप्रोत भाव है ना बर्तनते, ओतप्रोत भाव से रहते हैं, ताम प्राणात्मभूताम, वो जो सूत्रात्मा कैसे प्राण स्वरूप है वो प्राणात्मभूताम सूत्र देवताम, जो प्राण स्वरूप सूत्र देवता है, आनुमानिक प्रश्न विषय विषयताम अतिथ्य, आनुमानिक प्रश्न विषय को त्याग करके उसको पूछना है तो आगम से पूछो, अनुमान से मत पूछो, अतिथ्य वर्तमान नाम माने आनुमानिक प्रश्न विषय को अतिक्रम करके रहने वाला जो देवता है सूत्रात्मा है वह अनुमान है न मापृत इत्यर्थ, अनुमान के द्वारा मत पूछो, ये कहा गया, चार हो गया। आगे भाष्य में कहते हैं पृच्छन्त्याश्च, यदि पूछने वाली तुम्हारे क्या स्थिति हो जाएगी, पृच्छन्त्या तव, पूछने वाली जो तुम हो, पृच्छन्ति शब्द षष्ठी का एक वचन है, पृच्छन्त्या पूछने वाली जो तुम हो तुम्हारा, पृच्छन्त्याश्च माते तव, ते माने तव, पृच्छन्त्याश्च तव मां मूर्धा शिरो व्यपत्त, तुम्हारा सिर कहीं गिर न जाए, क्यों न्याय के द्वारा पूछने योग्य नहीं है वो, आगम के द्वारा पूछने योग्य देवता को यदि अनुमान से पूछे तो इसे अपराध के कारण सिर गिर सकता है, ऐसा गिर न जाए, सिर गिर न जाए, व्यपत्त माने विस्पष्टम पते, विशेष रूप से गिर जाए, ये माने विशेष विस्पष्टता है, पते गिरे। देवता आया सो प्रश्न आगम विषय है, देवता का अपना प्रश्न क्या होगा, आगम का विषय, आगम का विषय देवता, किसका विषय है, श्रुति का विषय है वो सूत्रात्मा देवता। तम प्रश्न प्रश्न विषय में अतिक्रांत हो, प्रश्न तुम्हारा जो प्रश्न है उस प्रश्न विषय को अतिक्रमण कर रहा है, तुम अनुमान से पूछने जा रहे हो उस देवता को। तम प्रश्न विषयम, वो जो प्रश्न का विषय है, अतिक्रांत हो गार्गिया प्रश्न, गार्गी का जो प्रश्न है उसका प्रश्न विषय को अतिक्रमण करके हो रहा, जो आगम के द्वारा जानने योग्य देवता को, पूछने योग्य देवता को अनुमान से पूछना, यही है अनुमानिकत्वात्। वह अनुमानिक प्रश्न है गार्गी का, इसलिए स यश्या देवता या प्रश्न, ऐसा अनुमानिक प्रश्न, स मैंने अनुमानिक प्रश्न जिस देवता का किया प्रश्न, सा अति प्रश्न, उस देवता को अति प्रश्न कहा जाता है, अनुमान जिसके द्वारा अनुमान से सिद्ध किया, इंद्रादि देवता अनुमान से सिद्ध हुए, वो अति प्रश्न है देवता। न अति प्रश्न अनति प्रश्न, और ये देवता अति प्रश्न नहीं है, मैंने अनुमान से जानने योग्य नहीं है, इसको अनति प्रश्न कहा गया। स्वप्रश्न विषय है, वह अपना प्रश्न विषय क्या है उसका, आगम है, केवल आगम गम्य, केवल आगम गम्य है, तो श्रुति गम्य है, अनुमान गम्य नहीं। ताम अनति प्रश्नाम, ऐसे देवता जो आगम गम्य है, जिसके बारे में प्रश्न नहीं होना चाहिए, जिसके बारे में अनुमान से प्रश्न नहीं होना चाहिए, अनति प्रश्नाम, भाई देवताम अतिपृच्छसी, तुम अनुमान से पूछती हो, अतो गार्गी है गार्गी, इसी हेतु से मां अति प्राक्षी मर तुम चेत नेच्छसी, यदि मरना नहीं चाहती हो ऐसा मत पूछ, अनुमान से मत पूछ, मर तुम चेत यदि नेच्छसी, यदि मरना नहीं चाहती, चेत माने यदि मरना नहीं चाहती हो तो, नहीं तो सिर गिर जाएगा। ततोह गार्गी वाचन भी उभराम, इसके अनंतर गार्गी वाचन अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, वो सोचती थी उसका भी ब्रह्मलोक का भी कोई अनुमान से बताएगा, अमुक भाई करके बोल देगा, हार जाएगा, कि बल्कि इसके लिए पूछा था, गार्गी नहीं जानती, नहीं जानती थी, जानबूझ कर ऐसा किया, क्यों यह है बीजी विश्व कथा में है, क्या उसी है जल्प कथा है, बात कथा तो है ही नहीं, जल्प कथा में है, गार्गी जानबूझ करके ऐसा कर रहे थे हराने के लिए, प्रश्न का उत्तर मिल गया, चुप हो गया। टिप्पणियां हैं पांच से लेकर के, पांच देवता आया सो प्रश्न, हमें पांच है, देवता आया सूत्रात्मा, देवता कौन है सूत्रात्मा, माने ब्रह्मलोक कहां ओतप्रोत है करके पूछा, वो जो वो देवता है जहां ब्रह्मलोक ओतप्रोत है वो देवता कौन है, सूत्रात्मा है, किंतु वो देवता को अनुमान से कहा नहीं जाता, तो आगमिक विषय भाई देवता या सूत्रात्मा, स्व प्रश्न स्वरूप विषय प्रश्न, स्वप्रश्न माने स्वरूप विषय प्रश्न है, कहां आश्रित है ओतप्रोत है, कहां ब्रह्मलोक करके पूछा प्रश्न, आगम कर्ण का आगम साधन वाला है, आगम कर्णम यश्य, तो प्रश्न का कारण क्या है, साधन आगम है, श्रुति है, अनुमान नहीं, बहुगुरी समाज करना आगम कर, आगम आगमम करणम यश्य कश्य प्रश्नश्य, जिस प्रश्न का साधन आगम होगा न तो अनुमान, आगम करण का देवता या आगम साधन वाला है वो देवता, इसका आगम एक गम्यत्वाद हो तो आगम मात्र से जान योग्य, श्रुति से जान योग्य देवता है, अनुमान से नहीं, गम्यत्वाद आगम है नहीं, वो सब कर तुम युक्त, सब मैंने प्रश्न कर तुम युक्त, आगम के द्वारा ही प्रश्न करना युक्त होगा, अनुमान के द्वारा नहीं, पर हम लोग कहां आश्रित होता करे, अनुमान का विषय चल रहा था पूर्व से, ऐसा नहीं। छह में कहा प्रश्न स्वरूपम विषय में अथवा प्रश्न से विषय में, छह नंबर में कहते हैं प्रश्न विषय में क्या करना चाहते, प्रश्न स्वरूप विषय अथवा प्रश्न का विषय, दो अर्थ कर, या तो कर्मधारय करना प्रश्न विषय में अथवा तत्ष्टी तत्पुरुष कर देना प्रश्न का विषय, ये भी कर सकते हैं, प्रश्न रूप विषय भी कर सकते हैं, सात की टुकड़े, स माने प्रश्न आनुमानिक प्रश्न, आनुमानिक प्रश्न है उसके लिए अति प्रश्न है, यही है ऐसा देवता आया, आठ की टुकड़ों में कहा अंडांतरवर्ती इंद्रा देवता आया, अति प्रश्न किसमें हो सकता है, अनुमान के द्वारा प्रश्न ब्रह्मांड के भीतर रहने वाला देवता का है, किसका है, कौन है, इंद्रादि देवता है, ब्रह्मांड के भीतर वाले देवता के लिए वो अति प्रश्न होता है, अनुमानिक प्रश्न होता है, स यस्या देवता आया इत्यादि कहा, देवता आया आठ में हो गया, आगे इस तरह टिप्पणियां दो से लेकर के छह तक, दो में कहते हैं अनति प्रश्नया इति, जो अनति प्रश्नया कहा ना, अनति प्रश्नया इति जो खंडाकार है उसको हटा देना, अनति प्रश्न प्रश्नेति प्रश्नस्य अयोग्यत्वात्, अनति प्रश्न यदि जो कहा गया है। अच्छा अनति प्रश्न अति प्रश्न से अयोगत्व ऐसा अर्थ हो जाए, ठीक है। जो अनति प्रश्न है उसमें अति प्रश्न करना ठीक नहीं है, जो प्रश्न को उल्लंघन नहीं करना चाहिए उसमें प्रश्न कर देना ठीक नहीं है, यह अर्थ है। चार में कहा मर तुम चंद निश्चय से कहा था, यदि मरना नहीं चाहती हो तो उसका अति प्रश्न मत करो, ये कहा। तथा अच्छा अनुग्रहार्थम एवं अयम निषेधा, गार्गी के ऊपर अनुग्रह करने के लिए निषेध किया, आप प्राक्षी करके निषेध जो किया गार्गी के ऊपर अनुग्रह, नहीं तो सिर गिर जाता उसका। पांच बार सूर्य प्रश्न निर्णय तथा का अर्थ, तथा माने अपना प्रश्न का निर्णय हो गया इसलिए गार्गी उपराम हो गई कहना चाहते हैं। छह में कहते हैं इसको ऊपर राम गार्गी उपराम हो गई, क्यों हो गई, मनसा भी अचिंत पराजय अयम इतिहास पति प्रति, मन से भी अचिंत पराजय, वाणी से तो क्या जीत पाएंगे, मन से भी जीतना संभव नहीं, चिंतन करना भी संभव नहीं, ऐसा मान करके चुप हो गई, एक कहा ठीक है ना। ठीक है प्रजापति लोक शब्दार्थम आह, प्रजापति लोक क्या है क्या विराट, ठीक है विराट शरीर आरंभकेशु भूतेशु बोल दिया, प्रजापति लोक यही है विराट के आरंभक, जो विराट एक अभिमानी देवता का नाम है उसके जो आरंभक भूत है वो शरीर बनाने वाला भूत पंचभूति है वो, ये प्रजापति लोक का अर्थ ही है, प्रजापति विराट है उसके आरंभक जो भूत है वो है प्रजापति लोक। अंतरिक्ष लोक आदि नाम प्रत्येकम एकत्व, प्रश्न आएगा अंतरिक्ष लोक से लेकर के आगे जो बहुवचन का प्रयोग किया अंतरिक्ष लोक कहा वायु उत्प्रोत अंतरिक्ष लोकेशु बोल दिया, और अंतरिक्ष लोक कहा उत्प्रोत है तो कहा गंधर्व लोक, सब में बहुवचन अंतरिक्ष लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब बहुवचन का प्रयोग किया, एक एक है सब बहुवचन का प्रयोग कैसे, तो प्रश्न आ गया। अंतरिक्ष लोकादीनाम प्रत्येकम एकत्वात्, अंतरिक्ष लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक प्रत्येक व्यक्ति एक एक व्यक्ति एक एक है, कुतो बहुवचनम, ये बहुवचन का प्रयोग कैसे हो गया, लोकाह लोकाह लोका सर्वत्र ऐसे कैसे बोला, तो कहते सर्वत्र करके कहा, सर्वत्र ही सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण प्राणी उपभोग आश्रय कारण परिवर्तन भूतानि संगतानि, सर्वत्र माने कहीं भी देखो किसी भी लोक में देखो पांच भूत का ही संगात है, सूक्ष्म के तारतम्य भाव है, पहले पहले वाले स्थूल होंगे उत्तर उत्तर सूक्ष्म होते गए, सर्वत्र ही सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण सूक्ष्मता की तारतम्य के क्रम से प्राणी उपभोग आश्रय कारण परिणाम, जैसे जैसे प्राणी होंगे उनके उपभोग के आश्रय से लोक बने हुए हैं, भूतानि संगतानि संगात है तानि एव पंचभूति संगात है सभी तानि एव पंच यदि बहुवचन भांजी बोल दिया, बहुवचन के भागीदार वही हो गए भूत ही हो गए, तानि माने भूतानि एव यही अर्थ है, ठीक है। पूर्ववत अनुमान सूत्रम पृछन्ति, जैसे पहले अनुमान के द्वारा पुष्टि जा रही थी गार्गी, जल कहां उत्प्रोत है, वायु कहां उत्प्रोत है, अंतरिक्ष लोक कहां उत्प्रोत है इत्यादि पूछती गई, उसी प्रकार पहले जैसा ही पूर्ववत पहले जैसे पूछ रही थी उसी प्रकार अनुमान एवं सूत्रम प्रच्छन्दिम गार्ग्यम, अनुमान के द्वारा सूत्रात्मा के बारे में पूछने वाली गार्गी को प्रतिषेधती निषेध कर देगा केवल क्या अति माप अति प्राक्षी ऐसे कर बोला प्रतिषेध करते हैं कहा। नौ की टिप्पणी कहते पूर्ववत में आनुमानिक प्रश्न विषय इंद्रादीन यथा अनुमान अप्राक्षित, जैसे अनुमान का जो विषय थे इंद्रादि देवता इंद्रादि लोक जो था वह यथा अनुमान अप्राक्षित, जैसे अनुमान के द्वारा पूछा गार्गी ने तथा ब्रह्मलोकाश्रय में सूत्रात्मान, इसी प्रकार ब्रह्मलोक का जो आश्रय सूत्रात्मा को भी अनुमान के द्वारा पूछने वाली गाय को निषेध करते हैं, यज्ञ बल के निषेध करते हैं, सहोवाच इत्यादि कहा, सहोवाच यज्ञ बल को हे गार्गी महाति प्राक्षी, हे गार्गी ज्यादा मत पूछना, प्रश्न का अधिक्रमण मत करना, जहां प्रश्न नहीं करना चाहिए अनुमान के द्वारा प्रश्न नहीं करना चाहिए वहां प्रश्न नहीं करना अनुमान से, उत्तम है स्पष्ट है ये जो बताया महाप्राक्षी अति प्रश्न बोला था उसी का स्पष्टीकरण करते हैं वाक्यार्थ वहां आगमेना कहते हैं, आगमेना प्रष्टव्याम देवता, वो देवता आगम के द्वारा मान श्रुति के द्वारा पूछने योग्य है देवता, ब्रह्मलोकोत्पुरुत जहां होता है वो देवता जो है वो आगम के द्वारा पूछने वाला है, पूछे जाने वाला देवता को अनुमान है ना प्राक्षी, अनुमान के द्वारा मत पूछना उसको, ठीक है। उक्तम में प्रश्न हो गया ठीक है, प्रतिषेधादि क्रम में दोषम आए, यदि प्रतिषेध का मैं प्रतिषेध कर रहा हूं उसका अतिक्रमण करने में दोष बता मूर्धाधि व्यपत्त यदि प्रतिषेध करोगे नहीं मानोगे तो सिर गिर जाएगा तुम्हारे इसे अपराध से। एक पृछंत्याश्च तब माते मूर्धा शिरो व्यपत्त कहा तो पूछती हो यदि अतिक्रमण करके पूछती हो तो अपराधे सिर न गिर जाए मत गिर जाए यही कहा। ठीक है मूर्धपात प्रसंगम प्रकटयन मूर्धपात का प्रसंग दिखाते हुए प्रतिषेधम उपसंग करते हैं प्रतिषेध का उपसंग करते हैं देवता का देवता या स्वप्रश्न आगम विषय देवता का उनका प्रश्न क्या है देवता संबंधी प्रश्न आगम का विषय है देवता देवता का प्रश्न आगम विषय आगम विषय करने वाला प्रश्न है जो ब्रह्मलोक का ओतपुर जहां होगा वो देवता सूत्रात्मा है उसका वो प्रश्न का विषय होता है आगम का विषय करने वाला प्रश्न तम प्रश्न प्रश्न विषय अतिक्रांत हो उस जो आगम का विषय करने वाला प्रश्न को अतिक्रम कर गया कौन इंद्रादि का प्रश्न वो तो अनुमान का विषय थे वो तम प्रश्न माने आगम संबंधी प्रश्न को अतिक्रमण करने वाला प्रश्न है गार्ग्य प्रश्न गार्ग्य का प्रश्न है अतिक्रमण कर रहा अनुमान से पूछ रही अनुमानिकत्वात् स यश्या देवता या प्रश्न वो जो अनुमानिक जिस देवता का प्रश्न किस इंद्रादि का है अनुमानिक प्रश्न सा अति प्रश्नया वो देवता को अति प्रश्नया बोला जाएगा आगम को छोड़ करके अन्य प्रमाण के जो विषय बनने वाले देवता को अति प्रश्नया बोला गया है देवता को जो क्या है न अति प्रश्नया अनति प्रश्नया जो आगम को छोड़कर अन्य माने अनुमान का विषय नहीं है उसको अनति प्रश्नया बोला गया नए समाज किया गया है स्वप्रश्न विषय है वह केवल आगम्या माने वो जो सूत्रात्मा जो है अपना प्रश्न का विषय कैसा केवल आगम का अनुमान आदि का गम्य नहीं हो देवता ताम अनित प्रश्नाम वो देवता अनित प्रश्न है वही देवताम अति पृथ्वी उसको अतिक्रमण करके पूछ रही हो तुम किसके द्वारा अनुमान के द्वारा अतो गार्गी माति प्राक्षे मर तुम निच्छसी यदि अति ज्यादा मत पूछना अनुमान के द्वारा मत पूछना इस वर्गना नहीं चाहती हो तो उस देवता के बारे में तत्व गार्गी बात राम बोल दिया क्या उत्तम में प्रश्न बाकी अथवा अच्छा अच्छा प्रसंग रूप में दस नंबर टिप्पणी ये तक ब्राह्मण से बोल दिया अच्छा अच्छा दस नंबर इस तरफ अच्छा अच्छा टिप्पणी थी दस नंबर टिप्पणी कहाँ है ये इति बृहदारण्योपनिषद भाष्य टीकायां तृतीय अध्याय से षष्ठम गार्गी ब्राह्मणम तो गार्गी ब्राह्मण में गार्गी शब्द दीर्घ इकारांत है या हर्ष गार्गी ब्राह्मण में हर्ष कैसे हो गए गार्गी जो है ना गर्ग शब्द से यह प्रत्यय करके गार्ग्य बनाया गया यहाँ सूत्र से इंगित करके गार्गी बनाया हुआ है तो दीर्घ इकारांत शब्द है हर्ष इति गार्गी ब्राह्मण हर्षो कैसे हो गया ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं अत्र न्यापो संज्ञा छंदस्वर बहुलम इति हर्षोत्तम यवंत और आवंत दोनों को बहुलता से हर्ष हो जाता है कहते हैं अत्र न्यापो संज्ञा संज्ञा में होगा अथवा वेद में होगा ये वेद है यहां इति गार्गी ब्राह्मण कहां है नाम में भी हो जाता है विकल्प से हर्ष बहुलता से और वेद में भी होता है किसका यवंत और आवंत का रमा आदि शब्द उनका भी हो जाता है गौरी आदि का भी होगा एक एक गार्गी शब्द गिवंत है गिवंत और आवंत दो का ये हो जाता है वेद में अथवा संज्ञा में वैकल्प बहुलता से हर्ष हो जाता है यहां पर संज्ञा छंदसो बहुलम छठे अध्याय का सूत्र है अष्टाध्याय अत्र ज्ञापो संज्ञा छंदसो बहुलम इति हर्षत्वम बहुलता से हर्ष दीर्घ भी रह सकता है किंतु हर्ष कर दिया गया है ज्ञापो संज्ञा छंदस और बहुलों लगा यही है एक कहना है आगे अच्छा तृतीय अध्याय से सप्तम ब्राह्मण और सप्तम ब्राह्मण है बहुत मार्मिक है बहुत समझने योग्य है जिसमें सूत्रात्मा के और ईश्वरत्व जो बोलते हैं अंतर्यामी दोनों की चर्चा यहां हो अरुणी ब्राह्मण ऐसा आएगा सूत्रात्मा के विषय में और सूत्रात्मा के भी भीतर जो होगा अंतर्यामी माने अभ्याकृत बोलते हैं ईश्वर बोलते हैं जिसको ये दोनों की चर्चा होगा आरुण ब्राह्मण यही है पूर्वसंद ब्राह्मण सूत्रात् अर्वाक्तनम व्यापकम उक्तम पूर्व ब्राह्मण माने गार्गी ब्राह्मण ष्ठ ब्राह्मण में सूत्र से नीचे जो थे उनके व्यापकत्व मुक्तम, सूत्रात्मा तक को व्यापक व्यापक बोलते गए, सूत्र से नीचे ब्रह्मांड तक कहां तक ब्रह्मलोक तक व्यापक हो गया, पृथ्वी अपेक्षा व्यापक, जल जल की अपेक्षा व्यापक, वायु बताया वायु की अपेक्षा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष लोक की अपेक्षा गंधर्व लोक आदि आदि करके ब्रह्मलोक तक गए पूर्व ब्राह्मण में, षष्ठ ब्राह्मण पूर्व सिंह ब्राह्मण सूत्रार्थ अर्वांतर में, सूत्रात्मा से नीचे कहां तक ब्रह्मलोक तक व्यापकम उक्तम, व्यापकता बताई गई इदानीम। अब सूत्रम तद अंतर्गतम अंतर्याणम च निर्वक्तम, अब सूत्रात्मा का कथन करना है इस ब्राह्मण में आरुणी ब्राह्मण में, और उसके भी भीतर है कौन अंतर्यामी सबको नियमन करने और नियंता, ये दोनों निर्भक्त उत्तर ब्राह्मण की संगति महा, ये संगति यही है एक अनेक प्रसंग रूप संगति है दोनों एक अनेक आते हैं। 12 से लेकर 16 तक की टिप्पणियां हैं, 12 में कहा भूत भौतिकम सूत्र कार्य जातम, सूत्रात्मा का जो कार्य है ना हिरण्यगर्भ का जो कार्य होगा भूत और भौतिक, जिसे हमारा शरीर भौतिक है भूत पंचभूत है, भूत और भौतिक कार्य का कथन हो गया सारा, कहां तक हुआ ब्रह्मांड ब्रह्मलोक तक हुआ, क्या हुआ ब्रह्मलोक भौतिक है, ब्रह्मलोक भौतिक है, भूतों का कार्य है, भूत और भौतिक कार्य का चर्चा होगी कहा, ये सूत्र सूत्रात्मा का कार्य किसका कार्य, सूत्र बीज में है उसका कार्य है उसको बता दिया, सूत्रात्मा व्यापक है वो, किंतु पूछना गलत हो गया था, ब्रह्मलोक का आश्रित होता है श्रुति से पूछना था अनुमान से पूछा, ये गलत हो गया है इतना ही है। भूत भौतिक सूत्र कार्य जातम एक भूत कार्य कथन हो गया। 13 में कहा व्यापकत्व ने उत्तम, किस रूप से कहा व्यापकम सूत्र से अर्वाक्तम जितने भी थे व्यापक व्यापक में चले गए, सबका व्याप्य हो गई पृथ्वी, जल पृथ्वी का व्यापक है, वायु का व्याप्य है, ऐसा ऐसा करके सबसे व्यापक बना हुआ कौन ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक बनाने वाले भूत है। 14 में कहते हैं भूत भौतिक अनुसूतम कहते हैं, तो सूत्रात्मा कैसा है, सूत्रम माने भूत और भौतिक को अनुसूत है, बीज सब में अनुसूत होता है, भूत में भी है भौतिक कार्य में भी है, सूत्रात्मा दोनों में अनुसूत है, अनुसूतम ने अनुगतम सर्वत्र अनुगत है वह सूत्रात्मा, भूत से ही बन रहे नहीं नहीं, फिर भी भौतिक अलग हो गया ना, अभी भूत माने अपंचीकृत भूत हो जाएंगे और भौतिक है कार्य कार्य में आ गया पंचीकृत वाला, हाँ जल का व्यापक हो जाता है, तेज का इसलिए नहीं लिया अपना स्वरूप इनके सहारे के बिना प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए नाम नहीं लिया है, तो व्यापक है जल की अपेक्षा व्यापक है वो कारण है, कारण तो व्यापक होगा। सूत्र 15 में कहते सूत्र से भी नियंता, अंतर्यामी कौन है सूत्र का भी नियंता है जिसको ईश्वर संज्ञा से कही जाएगी, सूत्र से भी नियंतारम जगत जन्माधिकारम यथोवा जन्मादेश जो सूत्र लगता है यथोवा इमान भूतानि जायन्ते येन भूतानि जीवन्ति येन जातानि जीवन्ति येन संप्रति अभिशम्विशन्ति इत्यादि जो कहा गया तैतृ उपनिषद में, वही है अंतर्यामी वही है, कौन निष्कर्ष होता है जिसको ईश्वर संत से बोलते हैं सूत्रात्मा का भी नियंता है, ये दोनों का यहां निरूपण होना है किसके द्वारा आगम के द्वारा, किसके द्वारा श्रुति के द्वारा निरूपण होना है अनुमान से नहीं, ठीक है। 16 में कहा संगति कहा था, संगति कौन सी संगति है कहते प्रसंग रूपा संगति, प्रसंग है प्रसंग रूपा कार्य निरूपता कारण स्मरणा, कार्य के कथन से क्या याद आता है कारण, ब्रह्मलोक तक कार्य को में बताया वो कहां कौन कहां है वह ओतपोत, तो सूत्रात्मा में कहना किंतु अनुमान से नहीं श्रुति से कहना, कारण के कथन के द्वारा कारण का स्मरण होता है, जब कार्य है घट बना हुआ तो मृतिका का याद आता है, इस प्रकार जब ब्रह्मलोक भी कार्य है किसी का तो वो कारण कौन है याद आता है, इसके लिए तो दोनों का निरूपण होगा इस ब्राह्मण में सूत्रात्मा के और अंतर्यामी के, ये कहना है। समय हो गया है यह रखते फिर करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति शांति। दो दिन